Un programa de converses presentat i dirigit per Imma Garolera. Bona tarda a tots i totes en aquesta nova emissió del programa Parlem. Avui estem molt contents perquè tenim entre nosaltres la Cristina Valverde. Hola, Cristina. Hola, què tal? És curiós perquè a través de l'Imma va venir la Paola i a través ara també la Cristina, que són grans dones, que jo tenia ganes d'entrevistar a dones al programa Parlem i ho estic aconseguint, que vingui a parlar de la seva vida i una miqueta de la seva feina actual. Molt bé, doncs aquí estem. Aquí estem. Explica'ns una miqueta qui ets i on te vas néixer, perquè la gent que ara escolta el programa digui em quedo i vaig escoltar què diu aquesta noia tan trempada. Bueno, doncs sóc la Cristina, vaig néixer aquí a Girona, tinc 28 anys i mira, he anat a parar aquí, allà on te vaig néixer, perquè vaig néixer al Trueta i estic treballant al Trueta ara mateix, al Bany de Sang. Olé, molt bé. Mm-hmm. Per conèixer més la persona que ve cada setmana, fem que la persona triï 5 cançons i una recepta de cuina. La primera cançó que has triat és la cançó de Thriller. Per què has triat aquesta cançó? Michael Jackson, des de petita, que em va... Sí, jo vaig veure aquest videoclip, el de Thriller, i em feia una por quan estava sola a casa mirant els videoclips de les 40 principals i veia el de Thriller i bueno, em vaig quedar paradíssima. I a partir de llavors em va encantar i sempre l'he anat seguint. Doncs ara el disfrutarem. Molt bé. Yeah. Aquí seguim amb la Cristina, el programa Parlem, en directe. Acabem d'escoltar la cançó Thriller. Hi ha hagut un petit problema tècnic, però ara la tornem a posar. Explica'ns una miqueta a quina escola vas anar. La teva infantesa, com vas anar d'infantesa a Girona? Bueno, molt normal, eh? Vaig anar a Maristes. Tota la vida que he estat a Maristes. Des de P3? Aquí a Girona és molt típic, també, a Maristes. No, des de P3 no. No, perquè jo vivia abans a Sant Daniel, que és com una petita urbanització al costat de Font de la Pólvora. I de fet anava allà a la Sagrada Família a parvularis i així, i el primer EGB, doncs mira, ja em van canviar cap a Maristes i allà em vaig quedar. Fins a Cou? Fins a Cou. I després ja vaig acabar i no sabia què fer i vaig dir, va, cap a turisme. És una mica de tot, turisme, de fet, eh? Tampoc sabia què fer. I a Girona mira, vas estudiar-ho? Es feia Sant Feliu de Guíxols quan jo vaig entrar i llavors ja vam passar cap a Girona, que era com una escola escrita i llavors va ser... Sí, bueno, continua sent, no és pas del tot, és una diplomatura i no és del tot públic, però és, sí. Ara que sembla que Cançó Thriller torna a estar a punt, escoltem-la i seguim parlant amb la Cristina. Thank you. Seguim a Ràdio Quart, parlant amb la Cristina Valverde, el micro tancant les dues, anar xerrant i dic, ui, que s'acaba la cançó. Aquí seguim, en directe, a Ràdio Quart. Cristina, parlàvem de la teva infantesa, d'això d'anar a una escola, no? Perquè dèiem que a vegades quan coneixes gent nova o quan ve gent nova és quan canvies d'institut. Però clar, si fas tot l'LGB a la mateixa escola amb l'institut, llavors què passava? Que ara m'explicaves... Bueno, clar, llavors els teus amics són els de sempre. Els de sempre. Des de primer d'EGB fins a vuitè ben bé... Bueno, fas una pinya, els amics... Éreu diverses línies de classes, el ministre sí, no? Dos classes de 40. Déu-n'hi-do. O sigui, ara sí. Érem molt grans les classes abans, de fet. Sí. És ara que són grups de 24, no? 25, em penso que llavors ja els fan desdoblar. Suposo, i ara ja la deu liar massa, classe. Sí, però no, molt bé. Jo, els amics de tota la vida del col·legi. I encara els conserves, no? Sí, la meva colla encara. Bueno, i ara ja estem molt desperdigats. Hi ha gent que va, cadascú fa la seva vida, no? Però bueno, també és bonic. Sí. Que ens has compartit amb aquella gent i que puguis seguir retrobant. I tant, i el que te coneixes realment, també, no? Sí, home. Clar, ara tens un nivell de confiança que és massa, ja. Sí, i ja, bueno. Llavors, a l'institut, qui entrava... Clar, llavors, érem aristes. Tu estaves allà amb la teva gent i llavors, a primer debut, per l'institut ja venia la gent de... Sobretot les nenes de les dominiques, no? Que venien molt esverades, no? Arribaven massa esverades i nosaltres allà... Ja ens passava el Vives, eh? Jo anava al Vives i també ens passava cou. Venien les... O a segona tarda també va entrar un grup de dominiques que deien, però per favor, aquestes nenes, que no és mai un home o què? Allà. No, però sí, hi havia molta rivalitat, eh? Jo, de fet, amb la meva millor amiga d'ara, que la tinc a Colòmbia. Ah, sí? Sí. Com es diu? Anna. Anna, saludem des d'aquí. Pel bloc del programa, si vols, pot escoltar des de Colòmbia, pues sentirà el seu salut. No, sí, després posarem una cançó que li dedico a ella, perquè me fa pensar molt en ella, de fet. Doncs sí, de fet, amb ella, amb l'Anna, quan va arribar a primer debut, bueno... ens odiàvem. Sí. Ella era de les dominiques. Sí. Era de l'altre costat. Sí, era l'altre costat i no ens portàvem gens bé. I vam estar 2 anys o 3 que no... Gens, ni ens parlàvem ni res. I ara, mira, a Cou ja vam començar juntes, després anàvem a la universitat també juntes. I a Sant Feliu, no, deies? A Sant Feliu, sí. I què tal el turisme? Els idiomes, guai? Com... Sí, el que més em va agradar, de fet, són els idiomes, perquè és que, bueno, a veure, hi ha gent que li agrada molt el turisme, eh? Jo ho vaig fer realment perquè no saps quina carrera triar. És molt jovenet, també, a vegades. Clar, ara, a mi me feien triar allà a Cou, allò, què vols fer? És que no ho saps, no? No ho sé. Encara que a vegades ara ens costa saber-ho. Clar. I vaig dir, mira, saps què? Faig turisme, que és una mica de tot, i a veure si m'agrada i tal. I mira, jo la veritat és que no vaig quallar molt amb el tema de turisme. Perquè la tia és mica pijo, turisme, no? Sí, la veritat és que sí. Jo me'n recordo que a Sant Feliu hi havia... Bueno, clar, tots els de turisme... no sé, anaven... Doncs, bueno, allà no hi havia gaire història per sortir a Sant Feliu, era és molt petit. Estava a dormir a Sant Feliu? Sí, vivíem a Sant Feliu. Clar, l'hivern és això, l'hivern no hi ha res, no? No, el que tenia molta sort, que a mi em va agradar moltíssim, és que hi havia l'Atzavara Club, allà. Que és una gent d'allà de Sant Feliu que muntaven concerts, també munten el... Ara ja no es fa, a l'estiu, el festival de hardcore de Sant Feliu, que havia tingut molt de nom i tal, i aquesta gent muntava concerts molt, molt guapos, l'antic escorxador de Sant Feliu, era així un rotllo així, un antro molt cutre, i però portaven grups molt... I clar, el que teníem, la sort aquesta, no?, de, teníem el flyer d'allà de la programació del mes i dèiem, va, avui... anem a fer una birra, on anem? Hosti, aquí toquen aquests, doncs pues va, anem. I a vegades descobries grups genials. Clar. Sí, sí, i compartíeu pis a Sant Feliu? Sí, sí, sí. I havíem què tal estat... aquesta època? Oh, m'encantava. Vivíem en una casa en una casa que pagàvem una misèria i érem 7 o 8 vivint allà. Que divertit, sí, no? Sí, sí, la comuna, li dèiem. La comuna, sí, sí. I estudiàveu tothom... tots junts? Eh? Estudiàveu junts? Estudiàvem tots junts i... Des... Perquè en èpoques d'exàmens havia de ser un caos, allò, no? Sí, sí, bueno, de fet, com que no teníem classe, jo a vegades me n'anava a casa de l'Anna, que tenia una casa a l'Escala, i ens n'anàvem allà a estudiar, al gener, allà a l'estiu tancades a l'Escala, o bueno, però allà a estudiar, molta gent a la biblioteca, també. Ja. Però els pobles de costa tenen això, que a l'hivern també són curiosos, que tenen una melancolia, sí, especial, no? Que sí, també trau... sí, també, sí, a mi m'agrada, el mar a l'hivern a mi m'agrada molt. I la quietud, no?, dels pobles, que a l'estiu a vegades està massa massificat, inclús. Sí, sí, clar, nosaltres estàvem allà fins a principis de juny, després ja a l'estiu jo no el trepitjava més, Sant Feliu. Clar, i la casa la deixàveu i la tornàveu a llogar després? Sí, perquè clar, els amos els interessava llogar-la a l'estiu per els miris. Clar, que en devien fer el doble, el triple de tot l'any vostre, clar, ho feien en un mes. Sí, i tant, i tant, i tant, clar, ens interessava. I nosaltres també ens era igual, perquè ens anàvem a fer temporada a algun altre puesto o... Clar. Clar, perquè pràctiques de periodisme te'n fan fer, o no? O és la teva voluntat de voler treballar en hotels? Sí, no, o... sí, sí, sí, te'n fan fer pràctiques. Jo vaig fer unes primeres, com el primer any te fan com unes semipràctiques, vaig fer hostaleria, que de fet ja estava treballant de temporada allà, en un restaurant a l'Escala, i després vaig fer l'oficina de turisme de Santa Cristina, allà ben tranquil·leta. Sí, sí. Sí, vaig estar amb dues companyes molt maques. Sí que venia gent, allà venen molts ciclistes. Ah, perquè sí? Estava, l'oficina és el carrilet, ah, el parada de tren d'allà, de l'antic carrilet. Sí, estava bé, molt tranquil. Alguna anècdota divertida? Amb algun guiri? Bastant normal, molt rutinari. Normal, sí, te preguntaven com arribar a no sé on amb bici, alguna via ferrata que hi havia per allà a Romanyà i així, coses així, però no, molt normal, el càmping no sé què, tot el mateix. No hi havia gent de fora que dius, van amb bicicleta d'una punta a punta i passen per allà i es van... No. Gent no, molt, de... molt tranquils, tot per allà, sí, sí, sí. Molt bé. Ficarem la teva segona cançó, que aquesta vegada la segona que has triat és de Mars Volta. De Mars Volta, brutal. Que no, jo no coneixia de res, veus que va bé fer aquest programa, perquè pues, descobreixo música nova i interessant. Aquesta cançó és brutal, a mi em va encantar, la vaig descobrir a través d'un amic fa molt i molt de temps, i vaig poder veure Mars Volta l'any passat a Razzmatazz, que tenia moltes ganes de veure, no els he vist mai, i un concertàs brutal. 3 hores. Olé. I aquests, ja, sí que és una gran entrada ben pagada, no? 3 hores home, de concert. Home, i amb les ganes que tenia de veure'ls. I és que, bueno, no me van tocar aquesta cançó, que és la meva preferida. Si la feia molt, fa molt de temps, aquesta cançó. Home, mira, aquestes hores de concert. No? Ja, però és que, fa cançó, és que és una mica llarga aquesta i fan cançons molt... Se'ls en va molt l'olla. Sí, sí, sí, sí. No, però estan molt bé, estan molt bé. Si l'escoltem ja veureu. Doncs pues disfrutem-la. Estava per amagir aquesta cançó, estava per baixar-la, però és que són sis cançons amb una cançó, realment. Sí, sí, sí, ja ho he dit, és que m'has molta... És que mira, mira quin ritme té ara. Molt diferent, sí, sí. Sí. Molt bé, veus? Sempre s'hi prenen sí, coses noves. Sí, són uns cracs, aquests. Home, amb la teva parella compartiu aquest món, que és la música. Sí, ara sí, sí, sí, quan ens vam conèixer, mira, la primera nit que va venir a dormir a casa, va anar a dormir escoltant aquesta cançó. Sí. Clar, que coneixis algú que coneix el mateix tipus de música, quan molta gent tampoc el yeah. coneix, i connectes així, com em va agradar molt, sí, sí. Home, i ara tenim tema i coses que descobriu junts, no? Home, amb la música junts, no? Disfrutem molt, i tant, ens agrada molt anar a concerts. Home, el que envio és el millor que hi ha. I tant. Sí, sí. També està bé que ara, com que s'han trobat amb la pirateria, molts grups opten per fer concerts que abans potser no feien, no? I està bé poder gaudir de molts grups que es mouen més, que abans potser sí. no es movien tant. No, i és que hi ha molta música, o sigui, yeah. és que no te l'acabes. Yeah. Yeah, perquè la gent no hem de... Si en diguessin una mica més... Yeah. Hi ha una de música i una de grups per descobrir. Com ho fas tu? Et fiques a l'Spotify i remenes coses? O... Mira, jo a l'Spotify no m'hi fico gaire perquè el tinc vetat a la feina. Sí. Estaria molt bé poder-lo escoltar mentre treballes, però no. Però bueno, descobreixo molt, escolto molt, com que viatjo molt amb cotxe també per la feina, a Ràdio 3. És que Ràdio 3 és l'única ràdio que escolto, i amb aquests hi ha programes que estan molt bé, descobreixes molta música, sí. Sí, sí. És una bona manera de fer ràdio, Ràdio 3, perquè tot i amb música, sí. els programes que fan... Sí, no, descobreixes moltes coses, i molta cultura musical, sí. I llavors l'Esteve es compra revistes... Saludem a l'Esteve des d'aquí, o l'Esteve? Sí, que t'estem deixant molt bé, Esteve. Sí, Sí, es compra moltes revistes i ell va posant i oh, això què és? I vas interessant i molt bé. I una cosa et porta a l'altra a vegades, sí. no? I a partir d'aquí... Sí, però és que hi ha molts en ambients. Ja tinc amics, els amics de l'infantesa també tenen un grup, els Today Cats, que per cert toquen a la platea sí? divendres. Està triomfant, que van sortir i que té FM l'altre dia. Sí, sí, amb una entrevista sí. molt interessant. No, a poc a poc, ara estan amb l'Out allà a Barcelona i estan triomfant, sí. Que bé, veus que bé? Sí, va bé. S'ho mereixen. Sí, sí. I és això, ja estàs envoltat d'amics, músics... També bueno, tenen influències que ells fan servir per l'hora de tocar, segurament. Clar. Bueno, i els amics de l'Esteve, tots són músics, també. Vull dir que ja és tot un ambient que és impossible. Tot bé, perfecte. No? I si sobre t'agrada, encara home, i tant. Vas descobrint més. Disfrutem molt, sí. Estàvem parlant una mica de la teva vida que has fet fins ara. Estàvem a Sant Feliu els primers anys que fas hostaleria, les pràctiques. Què passa després? Quan... Pues vaig estar molt temps a l'hostaleria. De fet, vaig començar fent... Bueno, el primer treball que vaig estar, la primera feina, vaig estar al Telepizza. Hòstia. I era un cachondeo, la veritat, perquè érem tot amics que hi treballàvem i bueno, ens ho passàvem molt bé, reiem molt allà dins. Després vaig continuar amb l'hostaleria perquè, bueno, estudiant a la universitat, doncs m'anava a fer temporades a l'estiu. I, bueno, també, clar, temporades a l'estiu... Els pobles de la zona, Escala... Sí, vaig estar a l'Escala 2 anys amb una amiga meva, també, que era la meva jefa, que ens ho vam passar molt bé. Sí, és que sempre, jo he tingut la sort sempre de tenir jefes... Amics. Molt bons, sí. Mai el típic jefe cabron, no?, que la gent es queixa, mai. Que bé. Sí, no, molt bé. I després vaig estar a Tossa, que m'ho vaig passar un estiu, bueno, corrent en un pub, amb uns jefes també que eren joves com jo, i, bueno, superbé. i fet que després de Tossa me'n vaig anar a Formentera. Oh, nena, que bé. A l'estiu vaig treballar en una pizzeria a Formentera, que només treballava els vespres, també, estava tot el dia a la platja. Molta gent, no? Vaig anar-hi a Formentera al maig, 10 dies, i ahir començava a haver-hi gent i m'ha dit, pues això a l'agost flipes. A la... Ui, horrorós, ple d'italians. No? Ple d'italians, tu anaves ben tranquil, t'aixecaves, anaves ben tranquil amb la bici a la platja... I a tots els italians amb la moto, adelantant, pitant, tota l'estona. Són mica escandalosos els italians, eh? Sí, com... després hi ha els espanyols. Ja, els italians són pitjors. Yeah. I encara amb les seves ulleres, superguapos, sí. Super... Horrorós, horrorós. Quan venen aquí els veus... Jo després vaig estar treballant al River, aquí a Girona. I veies els grups d'italians que anaven vinguent, tots de, no sé, escoles o instituts, de nens de 18-19... Tots de cop allà al bar, cridant... Era horrorós. No, mira, ho sento, no em cauen gaire bé els italians en general, tu. Ho sento, Marco, que hi ha Marco aquí, Girona, pobra, que no té res a veure. Però hosti, sí. I vaig anar una vegada a Milán, i tan horrorós, també. Que si Milán és la capital de la moda, a sobre. Vull dir, sí, encara hi va tot... Vam anar-hi de despedida soltera de la meva tia, amb totes les meves altres ties i jo. I a buidar botigues. Que dius, per què? Però sí. I al final va ser molt bo perquè anàvem per un dia i tornàvem al vespre. I vam perdre l'avió al vespre. I s'ho va quedar a dormir? A l'estació. A l'aeroport. A l'aeroport. Això és despedida soltera, amb la núvia. Sí. I bueno, totes, la meva mare, les meves ties allà, tots es trucant als homes, allà, que hem de tornar demà. Sí. I no podien anar a un hotel, no? Clar. No, perquè era Bergamo, clar, estàvem clar. En hotel, els Ryanairs estan apartats, no? Sí. I clar, llavors era super tard al vespre, i ara què? I ara han d'anar a un hotel aquí, car, no sabem on... Bueno, yeah. Allà a les 6 del matí sortia l'avió... I va amb un bastó, no? I sí, no me'n recordo, bueno, no me'n recordo, però bueno, va ser molt divertit, perquè hi va haver moments de tota la nit... Clar, amb un entorn familiar que no s'has acostumat. Home, les meves ties són unes histèriques totes. Pues imagina't-les a les 4 del matí ja sense poder dormir, desquiciades, molt bo. Amb unes cadires incòmodes, em puc menjar, mal d'esquena. Clar, la situació no és gaire passible, ni gaire... Clar, dius, no saps si riure o plorar o què, però hi ha de tot, clar. Vam passar molt bé, vam riure molt. Que bé. Sí. Després estava explicant això, acabes a Formentera... Sí, Formentera va estar molt bé. I després vaig tornar... Bueno, vaig anar fent temporades, vaig tornar a l'Escala. I després em vaig cansar ja de fer temporades, perquè me perdia tots els festivals de l'estiu. Ah, és veritat. Sí, tots els meus amics anaven. Sí, és veritat. Hosti, Benicàssim, no vaig poder anar a Benicàssim fins fa... Doncs un... Dos anys o així, dos o tres anys. Perquè, clar, tu perds, clar. Tu fent temporada... Ni Benicàssim ni Sant Fermín, me'n recordo després que la gent anava molt a Sant Fermín. Clar, hi havia gent que empalmava, eh? D'una cosa a l'altra, vull dir, però clar. Si ja comences a treballar els ulls, mira, m'han fet una setmana. No, clar, no, jo no he anat mai a Sant Fermín. Jo tampoc. Però, bueno, és que per festivals a l'estiu, saps? I festivals a l'estiu, vas passar un estiu de festivals, amunt i avall. No tant. Home, són cars, va molt la pena, però has de... Sí. Sí. Aquest any he pogut estar a Cruïlles, que hi havia Ben Harper. Mm-hmm. Bueno, sí, jo sempre que puc aprofito, però... És una inversió, bueno. No, també? De fet, hi ha gent que inverteix en una cosa i gent que inverteix en una altra. Mm. Home, i si trobes entrades gratis... Són gratis? És que amb l'estiu és un xollo, també. Amiga, quina sort. Té molt partit, eh? Sí. No, però no, ja paguem. Quan s'ha de pagar, paguem, i tant. És una inversió. Invertir en cultura està molt bé. I tant. Ficarem la teva tercera cançó, perquè estem xerrant molt, i llavors ja entrarem cap al banc de sang i explicarem tota la promoció i tot el que necessitem parlar. Molt bé. Que és de Sexual Health, de Ben Harper, parlant del rei de Roma, que coneixes, home. És que Ben Harper... És el teu seu. Home, el vam veure aquest estiu i estava... Què tal el concert? Brutal, molt bé. L'he vist dos cops i el penúltim cop va tocar molt les cançons de l'últim disco, que és amb una altra banda, que és més rockero i tal, però clar, el rotllo que ell ha tingut sempre amb la guitarra, també que se li va l'olla i cridant i tal, no el vam veure en aquell concert. I en aquest estiu al Cruïlla de Barcelona el vam poder veure així i vaig disfrutar-ho molt també. Sí. Que bé. Doncs disfrutem-lo. Vinga. Thank you. Oh baby, now let's get down tonight. Oh, hey, baby, I'm hot just like you're a fool. Well, I need your loving. And I can't hold it much longer. No, it's getting stronger and stronger. And when I get this feeling, I need sexual healing, sexual healing. It makes me feel so fine. It helps to relieve the mind. Sexual healing is good for me. Sexual healing is something that is so very good for me. Whenever these blue teardrops are falling, oh no, and my emotional stability is leaving me. But there is something I can do. Oh, I can get on the telephone. I'll call you up, baby. Darling, I know you'll be there to relieve me. The love you give to me will free me. So if you don't know the things you're dealing, well, I can tell you, darling, oh, it's sexual healing. Get up, get up, get up, get up. Let's make love tonight. Wake up, wake up, wake up. Cause you do it right. Quart FM Parlem. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. Parlem. Un programa de converses amb Imma Peruleta. Aquí seguim en directe amb la Cristina Valverde. Un plaer, la veritat, m'estic posant pipa. Aquí les dues xerrant com si estiguéssim fent un cafè, que és el bonic d'aquest programa, no? Clar, estàvem parlant del guapo que és Amber Harper i ara passarem... Després entrem una miqueta a explicar com arribes al banc de sang. Doncs mira, vaig començar d'administrativa, perquè com que estava estudiant necessitava una feina així poques hores i al banc de sang necessitaven administratius per les sortides d'equip mòbil, que és quan, bueno, el banc de sang té el centre fix, que és el Trueta, que pots donar, anar a donar sang allà cada dia, dilluns a divendres, i llavors té les sortides cada dia, va doncs a pobles de tota la província de Girona, i llavors es necessita un administratiu a l'equip per entrar les dades dels donants. I bueno, vaig començar així, i llavors pues, a poc vaig anar fent una mica més d'hores, i llavors hi ha el banc de sang, hi ha el promotor, i aquest promotor, bueno, era en Josep Maria Puig de Vall, una salutació des d'aquí, Josep Maria, i bueno, ell es jubilava cap de 2 anys i havia de deixar la feina, i clar, no hi havia cap promotor més, era ell sol. Llavors jo vaig començar a ajudar-lo una mica, pues, temes de propaganda, així més temes administratius. Llavors, clar, com que ell es jubilava, doncs, bueno, ja que l'estàs ajudant, Cristina, per què no... Què te semblaria, no?, posar-t'hi de promotora i tal. I mira, em va agradar la idea, perquè és una feina... Bueno, és agraïda, perquè... Com funciona? Perquè la gent sàpiga realment què és un banc de sang. Explica'ns una miqueta el funcionament, com es crea i a partir de com funciona. Quin equip sou? Bueno, el banc de sang ara mateix n'hi ha un per tota Catalunya. Això no fa pas molts anys que hi és, perquè abans pues, cada hospital així tenia el seu banc de sang. I administrava tenia... la seva sang, de la que... sí. Però clar, si li faltava un grup sanguini concret... Bueno, clar, intentava fer les col·lectes pues, de tots els grups, vale. Bueno, totes les persones, clar, llavors sí que sempre hi ha un grup sanguini que en tens menys. Clar. Però són minoritaris, però, de la gent que el pot oferir, no? Sí, bueno, sí, hi ha grups, hi ha, aquí a Catalunya, per exemple, el grup que n'hi ha més, com si diguéssim, és l'A. A positiu, jo sóc A positiu, penso. Sí, doncs pues jo també, veus? Mira, doncs, és majoritari, de moment som dos som A positiu. Sí, però bueno, clar, sempre hi ha gent pues, que, bueno, com un grup sanguini tens més o menys, però bueno, clar, com que hi ha les compatibilitats a l'hora de transfusionar... Clar, perquè, que dèiem, no? Si tu ets d'un grup sanguini... si tens sang pot ser que no siguis la teva sinó que siguis una altra, per exemple, els zeros, no? Els zeros poden donar a tothom, però no es poden rebre dels seus. Clar, és una mica de putada parlar malament, sí. Perquè, clar, sí, no, clar, aquestes compatibilitats, bueno, són així, no pots fer-hi res, però bueno, de moment ens n'hem sortit, sí. Així. Vai, perdona, que... he tallat amb tota l'explicació. El banc de sang, es crea un banc de sang a tot Catalunya, no? Sí. O sigui, els hospitals deixen de tenir, decideixen la seva sang al banc de sang. Bueno, cada hospitals provincials, com si diguéssim, a Barcelona, ara mateix no sé quants n'hi ha, però que tenen cadascú el seu centre fix de banc de sang. Però el banc de sang n'hi ha un, i llavors, per exemple, nosaltres el de Girona... Pues portem totes les donacions de la província de Girona, no? Cada dia ens anem a quasi tots els municipis, cada dia un, no? Fins als dissabtes, els diumenges també, i festius molts també, perquè clar, la sang es necessita, tu clar, no pots descansar. No, bueno, com que és Nadal no necessitem sang. Al contrari, sí que es necessita clar, la sang. És com abans, no? Comentàvem al cotxe, que la sang es necessita tant com per algú que té un accident i necessita sang directa, o per li fan una operació, vull dir que la sang és una cosa que es necessita per tot. Sí, no? Qualsevol operació... Sí, bueno, un embaràs, es complica una mica un embaràs i ja necessites una bossa de sang. O qualsevol pròtesi de genoll o de maluc, el que sigui, també necessites. Les operacions dels nens petits es necessita més sang. Més, els components sanguinis es necessiten més, estan més... més dèbils, més indefensos els nens petits, no? I bueno, si la sang és necessària, cada dia en principi es necessitarien 1.000 bosses de sang a Catalunya. A Catalunya, sí, per abastir les necessitats de Catalunya. I llavors tenir sang en estoc per uns 9 o 10 dies, clar. No? Que llavors això és el nivell òptim, no? Perquè també, clar, si passa una desgràcia... Clar, anava a dir, si hi ha una catàstrofe... Clar, tu aquella sang la necessites tenir-la en el moment. Clar. Llavors sí que la gent reacciona i va a donar sang, clar, quan hi ha una cosa així, però clar, tu la sang que faràs servir en aquell moment per ajudar a les persones que han patit allò és la sang que tens en l'estoc. Clar. Perquè la sang que tu dones s'ha de guardar en neveres, quan dura? Quan caduca? La sang es... Un cop la dones, es separen dels tres components sanguinis. O sigui, la sang, quan tu vas a fer una donació, per exemple, aquí a Quart venim, no? Bueno, com a molts altres pobles. Llavors, aquella sang que hem recollit a Quart en una tarda, doncs se'n va al laboratori a Barcelona, que hi ha la seu. Vale. Fa una anàlisi que llavors t'envien a casa, sang, no? Sí. I diuen que estàs, que ets negatiu de les sí, coses bàsiques que es miren. Te donen la carta que d'un mes t'arriba amb el, bueno, amb el grup sanguini que tens, sí. I te miren la prova de... El viatge, l'hepatitis, no? I... Hepatitis B i C, sí, i la sífilis també. La sífilis. Llavors, aquella sang, quan veuen que és apta, bueno, la separen en tres components sanguinis, que són les plaquetes, els hematies i el plasma. Llavors es guarden per separat. Les plaquetes són el que menys dura. I per què es necessiten? Perquè les plaquetes, quin ús tenen? Les plaquetes, doncs, bueno, hi ha gent que té molts problemes de plaquetes, llavors no coagula bé la sang, vale. I bueno, per operacions, doncs, també per hemorràgies, sobretot, vale. I així. Els hematies també, més que res per les hemorràgies i bueno, necessitats de... La gent amb, bueno, amb problemes de... Cunyada, no me surt. Bueno, problemes de la sang en general. Vale. I llavors el plasma, pues, que res per, també es fa servir per tractaments oncològics i, vale. I així. Sí, són tres... Vale. Llavors, I els casos del seu tractament, diem-ne, no? Sí, el plasma es pot congelar, per exemple, i dura un any. Les plaquetes només duren 5 dies. 5 dies? Sí, i els hematies... I us han distribuït corrents als hospitals que puguin necessitar-ho. Ara, per exemple... Quina feinada, no? Sí, sí, sí. Clar, tu amb la donació de sang realment fas 3 donacions, vale. No? Però llavors... Mig litre, no? Que treuen més o menys uns 450. 450, sí, sí. Que hi ha gent que s'espanta amb això, però no passa res, realment no passa res. A més, ho deia, farem campanya, que el cos ho agraeix, que la mèdula treballa, sí, sí, i la gent sí. Que està, com ho deies, la gent que està alta de ferro... Sí, la gent que està alta de ferro, de fet, li va molt bé anar a donar sang, perquè bueno, hi ha problema, hi ha la gent que massa alta de ferro s'ha d'anar fent sagnies igualment, que sagnies és donar sang per renovar la teva sang i que no s'acumuli el ferro. Llavors, clar, si tu no arribes a nivells massa alts de ferro, pots anar donant aquesta sang i te va bé a tu. I llavors aquesta sang també és apta per transfusionar. Vale. Sí, sí, renoves la sang, de fet, i va bé. I el que és bonic de la donació de sang és que és un acte que fem i que és gratuït. Vull dir que ho fas per... És molt... Es fas per solidaritat. Veritat, vull dir que està molt bé que no s'hagi pagat mai donar sang. Sí, bueno, hi ha països que ho paguen, eh? I vull dir que això depèn de la política de cada país i això. Jo trobo bé que no es pagui realment, perquè, clar, una donació, si busques diners, la gent que està, bueno, ara no cal que estiguis molt desesperat, però si busques diners, llavors, clar, tu te fan un qüestionari de seguretat. Hi ha certs riscos que no pots patir, no?, si dones sang. Llavors, clar, tu mentiries en aquell qüestionari, clar, que te fan de seguretat a l'hora d'anar a donar sang. Clar, jo per això ho trobo bé, no?, que sigui un acte voluntari, que no sigui allò de necessitat per tu anar a donar sang, perquè necessites diners. Per la teva economia domèstica, sinó que sigui un acte d'amor i que no passa res. Clar, clar. I quan et fan una anàlisi que et quedes tranquil veient que tot està correcte. També, vull dir que això va bé també per un mateix. I tant, i tant. Perquè, per exemple, si t'has fet piercings, em penso que has d'estar un temps per, no?, o tatuatges. Mira, tatuatges has d'esperar 4 mesos. Per què? Perquè el tema de l'agulla, de la tinta, l'agulla poder sí que fan servir només una agulla d'un ús només, però després la tinta la fan servir per diferent gent i, clar, sempre hi ha algun risc per no córrer el risc de ser algú. Vale. Sí. Llavors el piercing, mentre el material que facin servir també sigui d'un sol ús i prou, no passa res. És com l'acupuntura, també. Vale. Són per als materials. Vale, vale, vale. Sí, després hi ha... Clar, vaja, si vaig imaginar de viatge a l'Índia, t'has d'esperar 6 mesos, després et tocaré mans clar, al paludisme, zones, si sí. Has sigut, hi ha enfermetats que podries estar incubant per si de cas, per prevenció, doncs te fan esperar 6 mesos a donar sang. Clar, clar, depèn de quin país viatgis, que hi hagi zones on hi ha paludisme i així, doncs clar, és un risc que corres, no? T'has d'esperar uns quants mesos en tornar aquí i esperar que no hagi passat res. Vale. Estàvem dient com funciona el de la sang. Recolliu la sang, se'n va a Barcelona. Se'n va a Barcelona, s'analitza i llavors es distribueix. Es distribueix pels hospitals, segons la demanda. Sí, nosaltres cada dia fem una comanda per l'Hospital Josep Trueta, que clar, és el provincial de Girona. Llavors, clar, tots els hospitals comarcals ens fan la comanda a nosaltres, vale, cada dia. És com la sal. Sí, clar, és com, bueno, la xarxa, no? Es vale, va repartint vale, per tota vale. Catalunya. I llavors que hi ha una persona que porta unes neveres? Sí, sí, clar, hi ha el transport. A Girona, per exemple, ens el fa la Creu Roja, aquest transport de la sang que ha d'anar cap a Barcelona analitzar-se, i la comanda que fem nosaltres a la tarda a Barcelona, quan aquest torna a Girona, el de Creu Roja torna a Girona, torna la sang que li han demanat a Barcelona. Sí, sí. I llavors cada dia els hospitals comarcals ens venen a buscar la sang a nosaltres, al Trueta. Molt bé. Sí, sí, així es distribueix. Molt interessant i molt bonic aquest món, i realment molt necessari, perquè tots molt necessari, tots ens hi podem trobar, o ens hi trobarem al llarg de la vida en algun moment que hàgim de necessitar sang. Sí, Déu vulgui que no. Per tant, no costa res aquest acte, no? Clar, però clar, nosaltres a vegades això, la gent costa entrar, i la gent que entra en aquest món de conèixer que és una donació de sang, no? Però malauradament la gent no se n'adona quan li passa algun familiar, ja, o ell mateix, i llavors es desperta, no? I hosti, clar, necessita sang per això. I la promoció realment, jo m'he fotut en un lloc que costa molt, perquè la gent, tothom te posa l'excusa de l'agulla. Ja, no facis clar, de mal. No t'enteres realment. T'enteres. O sigui, jo de fet vaig començar a donar quan vaig començar a treballar al banc de sang, Jo sortia, bueno, d'administrativa, amb les sorties d'equip mòbil, i veies, bueno, pues, llavors cada dia veies la gent donant sang, no? I llavors amb el promotor i t'explicava i tal, i realment te n'adones i dius, hosti, clar, no, és que no costa res. No costa Són res. 10 minuts. No costa res, o sigui, no costa ni diners a tu. No, és més targar l'esmorzar. Sempre doneu bollos. Sí, alguna coseta, sí, bueno, perquè estiguis allà que no... Que, a veure, sempre pot haver-hi alguna baixada de tensió d'algú i tal. A vegades, la prensió que pot tenir un, que no pas el que et fa físicament. Clar, i tant. Perquè físicament no és res, estirar-te... És un mateix, si té por i ja vas pensant, ai, em marejaré, et marejaràs. Si marejaràs amb això, amb una anàlisi de sang que te treuen un tubet petit, vull dir que... Clar, no és pas... És més la prensió que té un mateix. Però, clar, jo vaig, per exemple, jo ho veia cada dia, vaig pensar, hosti, però si tanta gent dona sang, com és que jo no en dono, no? I res, doncs un dia vaig donar i vaig pensar, és que realment no és res, són 10 minuts de la teva vida i estàs donant vida, molta vida, i home, i tant, pots salvar gent, pots salvar una vida, clar, i tant. No, està realment costa molt, però ens hem de donar. Has de ser major d'edat, no podeu anar a l'institut, has de ser major d'edat, sí, has d'anar a partir d'universitats, no? Sí, nosaltres alguna campanya sí que fem en algun institut. Perquè quan creixin, no? Quan siguin allò, nanos de segon de batxillerat que ja estan a punt de fer els 18. Sí, hi ha gent que ja té els 18, segons quan vaig a mig curs i tal, ja... I fem xerrades als instituts perquè, bueno, clar, la gent que en aquell any fan els 18 anys no se n'adoni de que... Que ja poden, no? Sí. Amb això, sí, i més de 55 quilos, no? Penso que és. 50. 50. Sí. Que tots els pesem més ja, Sí, la majoria, i tant. Pues sí, el que, clar, les campanyes de les universitats sí que ens van bé, perquè és allà on t'aconsegueixes la major part de donants nous. I també ho poseu fàcil, perquè aneu als llocs. Llavors, a vegades no t'has ni desplaçant. És el que dius, clar, vull dir sang verda, haig d'anar a Girona, haig d'anar al Trueta. No, clar, és el teu poble segurament dos cops l'any vindrà la unitat mòbil, o al poble del costat, o a la teva feina, no? A mi a la Casa de Cultura veniu a la Casa de Cultura, ha fet una... Sí, ara les donacions de Girona Centre les fem a la Casa de Cultura. Venim, és un lloc cèntric, no? Que també pots dir, vale, vaig a la biblioteca i pujo un moment a dalt. Sí. I què anava a dir ara? També anem a empreses. Uh-huh. Vull dir que sí, que ho posem, realment intentem posar-ho molt fàcil, També hi ha alguna fira de no sé què, fira medieval de Ripoll a l'agost, doncs ens en posem allà amb un bus. Clar, vull dir, clar, intentem allà on hi hagi gent posar-nos-hi, no? Clar. I recollir realment? Sí, no? Sí, ara anem fent. Home, la gent suposa, quan és conscient i quan rep la informació que estàs donant, dius, ostres, hasta em fan ganes d'anar a donar sang, no? Vull dir que home, és que és necessari, que no... Sí, jo crec que la gent ho has de provar, si més no. Te pot agradar o no, però bueno, jo crec que la majoria de gent que conec ho ha fet per primera vegada ha tornat a repetir, perquè veus que no passa res realment i te sents bé, perquè estàs ajudant algú. I ja veus, és com a molt quatre vegades, bueno, els homes quatre vegades l'any, com a molt, i les dones tres, vull dir que no te suposa cap problema greu per tu. Ficarem la teva quarta cançó, perquè encara ens en queda una i ens queden ja 10 minuts de programa, que aquí es va passant el rato pim-pam, tan a gustillo. La teva quarta cançó és de New Noise, Refused. Per què és aquesta cançó? Aquesta, déu-n'hi-do, també. Aquesta és molt punky. Aquesta, bueno, em recorda molt l'època Peace, que li dic, que era quan amb els amics aquests de maristes i tal, doncs ja teníem 17, 18 anys, teníem un pis aquí al barri vell de Girona i anàvem, érem 14 o 15 en el pis per passar les tardes, els caps de setmana. Com a local, no? Sí, com a local, local de... sí, sí. I allà, doncs, ja veus, tot el dia escoltant música i de tot. I allà me recorda molt aquesta època. Si mires cuerdes, no? Sí, i ojalà els hagués vist en directe aquests. No els vaig poder veure mai perquè els refius ja no existeixen, però hagués estat molt i molt bé. Doncs anem a escoltar-lo. We'll be right back. Ens estàvem esperant de no tallar la cançó abans que hi hagués el subidon. El subidon aquest és brutal. Tenim minuts per anar al banc de sang. Espera, espera, tenim el subidon, que si no... És que és la millor de la cançó. Interrompus això. Sí, sí, és que aquesta cançó... Bueno, imagina't estar allà, imagina't estar allà. Jo, bueno. En directe. Home, i tant. Acabem de fer una mica més de propaganda al banc de sang perquè la gent s'animi a venir, sí, on poden venir. Sí, de fet us volia dir a tots els gironins que aquest dijous que ve, d'aquí una setmana, hi ha la marató de donació de sang a Girona, al centre. En comptes d'estar a la Casa de Cultura estarem a davant, que a la seu... A la Generalitat, no? A la seu de la Generalitat, sí. I bueno, aquesta vegada ens ho deixem fer allà i bueno, també és una mica l'espai és atractiu pels donants i mira, és un lloc nou que s'ha reformat, és l'excusa per anar-lo a conèixer, no? Sí, que puguis sí, entrar sí. A fer el curiós. Home, realment està bé, és molt guapo. Sí, sí. I durant tot el dia podem venir? Durant tot el dia, de 10 del matí a 9 del vespre. Al migdia també, sí, no tancarem ni en excuses amb horaris. Clar, és el que intentem amb les maratons, no? Clar, aquestes donacions que necessitem diàries a Catalunya, clar, també has de fer cosetes perquè, bueno, per incentivar la gent, no? Les maratons realment es fan quasi cada setmana, n'hi ha a algun punt de Catalunya. I va molt bé perquè és... Bueno, fas una mica d'un dia especial, no? Amplies més l'horari, intentes fer participar l'Ajuntament de la ciutat i les entitats, que facin alguna festeta, que col·laborin, llavors ja porten a la gent de la seva associació o entitat, llavors és una mica de fer participar tothom en un ambient així de festa i bueno, la gent a l'hora de participar, doncs va, ja que sóc aquí, doncs dono sang, no? I bueno, i realment les maratons funcionen, a tot arreu. I bueno, ens agradaria molt que aquest dijous que ve funcionés a Girona i que es pugui... Home, i aquella de la marató de diumenge, que és molt famós i la gent s'hi volca, també ens podem volcar amb una cosa com és el banc de sang. Clar, clar. No, no, i tant. O sigui, ajudes molt també. Amb més del que ens podem arribar imaginant, penso. Sí, jo crec que la gent no n'és conscient. Amb l'esforç, amb el petit esforç que fas i el que arribes a ajudar. El que tu et pugui fer por és una agulla simple, vull dir que en el fons, si superes aquesta por, ets capaç sí, d'ajudar molta més gent, sí. Només per això ja val la pena intentar-ho. I tant, i tant, i tant. I què més us volia dir? També que, bueno, qualsevol dubte que tingueu, us surt tot a la pàgina web del Banc de Sang, que és donarsang.gencat.cat. Allà trobeu tota la informació que necessiteu, les preguntes més freqüents, qualsevol dubte que tingueu, allà a la pàgina web surt tot. I podem mirar també el calendari. Ah, vale, això anava a dir, el calendari per dir... Sí, per províncies, tot, teniu tota la programació del mes i horaris. Posarem el bloc del programa, com tots sabeu, és radio4fmparlem.blogspot.com, posarem les cançons que ha triat tu, Cristina, i posarem també l'adreça de la pàgina web, perquè si algú s'ha quedat amb les ganes de saber més informació sobre el Banc de Sang, molt bé, poder-ho molt consultar. Bé, allà trobarà tot, sí, sí. Pues moltes i moltes gràcies, Cristina, que ens està acabant el temps. I era llàstima, eh? Ara ja faríem més, passa que entra un altre programa d'aquí 40 segons. Fiquem a l'última cançó, uns segons petits, de Jet Up Kids, de la cançó Holiday. Per què aquesta cançó? Bueno, qualsevol d'aquest disc hagués estat bé, eh? Perquè Jet Up Kids també era un grup de l'època pis, que dic jo, que ens va marcar molt a tots, en general, crec, i està molt bé. Pues moltes gràcies, saludem a l'Estella Marcó des d'aquí i a tota la gent que ha escoltat en directe i fins la setmana que ve. Adéu.